NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Couturier Karl Lagerfeld laat mogelijk een vermogen achter voor zijn kat Choupette. Maar hoe werkt zo'n erfenis voor een dier eigenlijk? En Den Haag zoekt een oplossing nu Caribisch Nederland betrokken dreigt te raken bij de spanningen rond Venezuela. Eerst het NOS Journaal. Michel Koenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving blijft cijfers uit 2017 gebruiken om de maatregelen uit het ontwerpklimaatakkoord door te rekenen. Die cijfers uit 2017 werden ook gebruikt bij het voorspellen van de stijging van de energierekening. En die komt waarschijnlijk veel hoger uit dan verwacht. En verschillende Kamerleden zijn daarom bang dat de doorrekening waardeloos is, zoals CDA-leider Buma. Ik hoop dat door de discussie die er nu is, het Planbureau voor de Leefomgeving ook zelf beseft dat dit een heel serieus probleem is. En dat de geloofwaardigheid van een orgaan als dit staat of valt met de goede cijfers en met de controleerbaarheid van de modellen die ze gebruiken. Het Planbureau zegt dat er geen actuelere gegevens beschikbaar zijn en dat de cijfers wel degelijk bruikbaar zijn. Minister Grapperhaus wil de bewijslast in strafzaken over niet-vrijwillige seks veranderen. Nu is er soms onvoldoende bewijs voor seks tegen de zin van het slachtoffer, als dat bijvoorbeeld iemand is met een verstandelijke beperking of onder invloed van drank of drugs. De bedoeling is dat de verdachte voortaan in dergelijke gevallen moet aantonen dat er sprake is van vrijwilligheid. De marechaussee heeft 6 leden van 1 gezin opgepakt omdat ze Syriërs naar Nederland smokkelden. De Syriërs reisden met identiteitsbewijzen van de gezinsleden, waarbij ze probeerden zoveel mogelijk te lijken op de foto's. Het gezin bestaat uit 12 mensen, onder wie minderjarige kinderen. En ook hun paspoorten werden gebruikt bij de mensensmokkel. De marechaussee kreeg het gezin 2 jaar geleden in het vizier tijdens een opsporingsonderzoek. Wat de afkomst is van het gezin wil de marechaussee niet zeggen. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Het OM eist jarenlange celstraffen voor het mishandelen van een 9-jarig jongetje uit Venlo. Zijn moeder wilde samen met een bevriend Marokkaanse echtpaar bij een geest bij hem uitdrijven. En dat deden ze onder meer door wattenstaafjes tot bloedens toe in zijn oren te stoppen. De Zwitserse bank UBS moet 3,7 miljard euro boete betalen. Volgens een Franse rechter werden onder meer rijke Fransen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. De organisatie van de Ronde van Spanje heeft de details van de eerste 3 etappes in Nederland gepresenteerd. In totaal gaat ruim 400 kilometer van de Vuelta door ons land. 2 keer is de finish in Utrecht. De 3e etappe begint en eindigt in Breda. Uitkeringsinstantie UWV heeft op een onreglementaire manier uitkeringen toegekend. Dat zeggen deskundigen en ingewijden tegen RTL Nieuws. Omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen is de beoordeling van zeker 1900 arbeidsongeschikten gedaan door verpleegkundigen. En dat zou in strijd zijn met de wet. En verschillende Kamerleden hebben minister Koolmees om opheldering gevraagd. Die zegt dat hij er eerst dieper in wil duiken, maar dat het erop lijkt dat er iets is misgegaan. Taakdelegatie kan een oplossing zijn. Het valt onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. Dat moet je zorgvuldig formuleren. En ook zorgvuldig in de regeling in de processen. Zoals ik nu las in het nieuwsbericht, dat vind ik niet zorgvuldig. Maar ik moet het netjes uit gaan zoeken. Koolmees wil de Kamer op korte termijn nader informeren. Een voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum die een man met een stok heeft geslagen krijgt daar geen straf voor, omdat ze langdurig werd gepest door een groep hangjongeren. Een van de betrokken jongeren die wordt ook vervolgd voor belediging. Het weer nog. Vanavond is het wisselend bewolkt. Het blijft zo goed als overal droog en het koelt af tot 1 graad of 5. Morgen in de ochtend kan er in het uiterste noorden wat motregen vallen. In het zuiden blijft het droog en is de zon het vaakst te zien. Het wordt 10 tot 14 graden. Na morgen wordt het steeds zonniger en geleidelijk ook iets warmer. Dan de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Avondspits lost eigenlijk alweer op. Toch zien we nog wel wat duidelijke uitzonderingen. Vooral rond Utrecht en Rotterdam is het aan de drukke kant. Probleem is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want bij knooppunt Oude Rijn gebeurde een ongeluk. Zijn het nu wel aan het opruimen. Maar voorlopig is de parallelbaan nog wel dicht richting het oosten. En dat betekent file rijden vanaf Nieuwerbrug met zo'n 3 kwartier oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Nog ruim een 1/2 uur vertraging tussen Everdingen en Gorkum. En op de A15 naar Europoort stond een kapotte auto bij knooppunt Benelux. Die is weg, maar er staat nog wel 9 kilometer file vanaf IJsselmonde met 20 minuten oponthoud. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Omar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. NPO Radio 1. NOS NTR. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de oplopende spanning rond Venezuela, niet ver van de koninkrijksdelen Curaçao, Aruba en Bonaire. Over die spanning zijn uiteraard ook grote zorgen op Curaçao zelf. Wij moeten zeker zijn dat er geen problemen komen tussen ons en Venezuela. Dat is mijn opinie. Het is beter dat we neutraal blijven. Nee, Curaçao moet dat zelf bepalen. Want wij zitten dichtbij. Nederland krijgt niet de slagen. Wij krijgen de problemen met Venezuela. Lara Rensen. Nieuws en Co. De Tweede Kamer maakt zich dus zorgen over die oplopende spanning rond Venezuela, waar de bevolking massaal in opkomst komt tegen president Maduro. Caribisch deel van het Koninkrijk, met Curaçao, Aruba en Bonaire, krijgt daar natuurlijk in toenemende mate mee te maken. En voelen dat nu ook al. En daarom gaan we naar Den Haag, naar verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat is nou de directe aanleiding voor de zorgen op het Binnenhof? Want het conflict speelt natuurlijk al een tijd. Zeker, maar de directe aanleiding die kwam gisteren, en dat was de aankondiging van Venezolaanse autoriteiten dat de zeegrens met de eilanden zou worden afgesloten. En dat zou er onder andere toe gaan leiden dat er geen aanvoer meer zou kunnen zijn van groente en fruit naar Curaçao. Zojuist kwam overigens via persbureau Reuters het bericht dat die afsluiting toch weer is opgeheven. Volgens een hoge Venezolaanse militair, een verklaring werd daarbij niet gegeven. Maar dat maakt eigenlijk de zorgen in de Tweede Kamer helemaal niet kleiner. Want, het kwam al even aan de orde, er is sprake van een enorme vluchtelingenstroom Venezuela uit. Onder andere naar de eilanden die bij het Koninkrijk horen. Die eilanden die kunnen dat nauwelijks aan. En daarnaast is er in Politiek Den Haag ook ongerustheid over uitspraken van de Amerikaanse president Trump. Trump stuurt aan op het vertrek van de president Maduro. Hij sloot daarbij eerder deze week ook militair optreden niet uit. Nou, de eilanden liggen dicht voor de Venezolaanse kust. Ja, je kunt je dus voorstellen dat dat angstige voorgevoelens aanwakkert. En is het een serieus gevaar dat Nederland via de eilanden op de een of andere manier te maken zou krijgen met een militaire escalatie? Nou, het ligt echt niet voor de hand. Het ligt ook niet voor de hand dat Trump daadwerkelijk militair gaat ingrijpen. Maar uitgesloten is het ook weer echt niet. Want president Maduro is een kat in het nauw. En je weet wat het spreekwoord daarover zegt. En bovendien zijn er Amerikaanse militaire bases op Curaçao en Aruba. Die bases zijn bedoeld voor het opsporen van drugsmokkelaars in het Caribisch gebied. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Nederlandse marine. Maar theoretisch kunnen er op die basis ook jachtvliegtuigen landen om ingezet te worden tegen Venezuela. Nou, en in elk geval een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat minister Blok van Buitenlandse Zaken op voorhand aan de Verenigde Staten duidelijk maakt dat dit absoluut niet toegestaan zal worden. Luister maar naar Van Ooyik van GroenLinks, Karabulut van de SP en Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Nederlands kabinet duidelijk maakt dat onze eilanden een opvangplek zijn voor hulpgoederen, voor voedsel, water en medicijnen, maar zeker niet, en ik zou zeggen nooit, een springplank kunnen zijn voor militair ingrijpen richting Venezuela. Dat is uitgesloten. Daarom is het voor mij ook heel belangrijk dat onze minister van Buitenlandse Zaken, minister Blok, duidelijk stelling neemt tegen de optie van een militaire interventie en op geen enkele wijze ons betrekt in een eventuele regime change poging met militaire inzet in Venezuela. Elke vorm van militair ingrijpen, die moeten we ten stelligste op dit moment afwijzen. En ik mag hopen dat de Verenigde Staten ook niet zo ver zal gaan. En dus helemaal niet de medewerking van Curaçao daarvoor in de aanbieding doen, als dat al overwogen zou worden. Dat is een heel slecht idee. Ja, minister Blok van Buitenlandse Zaken liet overigens zojuist weten dat Nederland zich niet zal aansluiten bij een militair ingrijpen tegen Venezuela. Nederland wil volgens hem wel samen met Curaçao helpen bij de distributie van hulpgoederen, zoals voedsel en medicijnen. Tegen dat laatste heeft de Tweede Kamer ook geen bezwaar. Maar die hulpgoederen wil Maduro vooralsnog niet toelaten. Want er zijn dan wel miljoenen Venezolanen op de vlucht en er is sprake van hongersnood en heftige medicijntekorten. Maar volgens hem is dat niet nodig, die hulp. Dankjewel, Wilco. We gaan ook nog even naar Curaçao, naar correspondent Dick Draaier. Die spanningen, Dick, de laatste dagen. Wat vertel daar eens over? Wat zijn bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen? Nou ja, het is net bekend geworden dat wat Wilco net zegt over het persbericht van Reuters, dat de grensblokkade weer zou zijn opgeheven. Hier wordt daarop gereageerd als van ja, dat maakt toch niks uit, want Maduro geeft geen toestemming voor die hulp en zolang zal Curaçao inderdaad ook niet alles in het werk stellen. Die zal dat niet toestaan, een stroom van goederen. Overigens is wel de eerste Amerikanen aangekomen, Mark Green, die de hulp coördineert van USAID, de hulpverleningstak van de Amerikaanse overheid. Dus men verwacht hier dat het toch gewoon gaat rollen, alleen dat er vooralsnog niks verscheept kan worden vanwege het feit dat Maduro nog geen toestemming geeft. En ja, dat is, kan ik mij voorstellen, ook wel belangrijk voor bijvoorbeeld Curaçao, dat Maduro toestemming geeft. Nederland debatteert straks over de situatie. Wordt dat debat dan ook gevolgd, bijvoorbeeld in Curaçao? Nee, Curaçao heeft het echt te druk op dit moment met zijn eigen problemen. Er is hier een algehele staking aan de gang, ook gerelateerd aan het probleem Venezuela. Maar goed, gisteren was er wel een debat in de Staten, waarin een soortzelfde stramien wordt gevolgd als in Nederland. Alleen vindt hier het parlement dat Curaçao niet achter het slaafs moet, achter het leibandje van Blok moet aanlopen, zoals Blok dat niet van Amerika zou moeten doen volgens de Tweede Kamer. En ja, als dan zo direct het debat in Den Haag uitkomst heeft die interessant zijn voor Curaçao, dan wordt het hier wel breed uit in de media aangemeten. Maar vooralsnog is de situatie hier vooral gericht op de ogen gericht op Venezuela en niet zozeer op Den Haag. Maar vinden ze wel iets van de opstelling van het Nederlandse kabinet? Ja, ze vinden allereerst dat Blok niet voor zijn beurt had moeten praten door eerst de Tweede Kamer in te lichten en dan pas Curaçao. Dat is volgens Curaçao namelijk gebeurd, waardoor het helemaal lijkt alsof premier Rugnaat als schoothondje op de schoot van Blok zit. Dat is hier de mening. Maar Curaçao vindt het vooral vreemd dat Blok al jaren roept en dat Nederland al jaren roept dat Curaçao een autonoom land is en dat het zijn eigen boontjes moet doppen. En nu ineens, met de plannen van Amerika, moet Curaçao opdraven en de Nederlandse plan gaan uitvoeren. Zo wordt dat hier gezien. Dankjewel. Dick Draaier vanaf Curaçao. Goed, wij houden dat uiteraard in de gaten, de ontwikkelingen daar op dat continent. Though it seems like we've been friends for years and I'm finishing. I can't say how Zo zeg, ja, hij zegt al over it. Jamie Cullum, hoorde u. Door naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goed nieuws komt er vanuit Utrecht, want de A12 is weer vrij bij knooppunt Oude Rijn. Sloeg daar een auto over de kop, maar alles is opgeruimd. Vanuit Den Haag staat nog wel file tussen Nieuwerbrug en de Meren, 9 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, nog behoorlijk wat dagelijkse drukte tussen Everdingen en de brug bij Gorkum, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A59 richting het westen voor knooppunt Hooipolder zo'n 10 minuten extra reistijd. Nieuws en Co. Ja, waar u gisteren veel hoorde over Couturier Karl Lagerfeld, hij overleed op 85-jarige leeftijd, hoorde u natuurlijk ook over zijn kat Choupette. De kat was namelijk de liefde van zijn leven. En als hij ermee had kunnen trouwen, heeft hij wel eens gezegd, dan had hij dat gedaan. Ook in dit interview spreekt hij liefdevol over haar. She has her own fortune from things she did in Japan and in Germany for cars and things like that. She is like a chic lady, like a kept woman. She has several mates. She's never alone when I'm not there. I never thought that I could fall in love with an animal like this. Ik praat erover met vriend van Nieuws en Co, Lucienne van der Geldt, directeur bij Netwerk Notarissen en docent Notrio Recht. Lucienne, want jij wil het graag hebben, hè, over de kans die Choupette maakt op de erfenis van Karl Lagerfeld. Ja, ja. Hij heeft ook wel eens gehint dat hij de kat goed verzorgd zou achterlaten. Samen met zijn zus en een petekind. Die zouden van hem erven. Dus ja, dat maakt het natuurlijk interessant. Kan het? Ja, eigenlijk kan een dier niet erven, hè? Niet direct erven. Ook niet in Frankrijk, ook niet in Nederland. Want dieren zijn dan wel, staat ook in ons wetboek, geen zaken. Je mag ze niet eigendom eigenlijk als bezittingen beschouwen, maar eigenlijk zijn ze dat wel. Mm. En zij kunnen natuurlijk niet zelfstandig over geld beschikken. Dus ze kunnen niet rechtstreeks erven. Nee, ze zijn niet handelingsbekwaam ook natuurlijk. Precies, ja. En in Nederland zijn er weinig voorzieningen voor. Maar bijvoorbeeld in Amerika, daar komen wel wat vaker rijke huisdieren voor. Daar hebben ze wel wat meer voorzieningen om een dier te laten erven. Bijvoorbeeld via een pet trust. Hoe werkt dat dan? Nou, dan gaat het een trust in. Daar zitten beheerders bij die trust. En dan moeten zij al dat geld besteden ten behoeve van dat dier. Wat natuurlijk ook wel enig risico met zich brengt. Ik heb me daarin verdiept. En je ziet ook dat ze daar in de vaktijdschriften waarschuwen voor dit soort constructies. En dan wordt er het voorbeeld aangehaald van een vermogende dame op een landgoed die haar butler en kokkin daar liet wonen. Ja. Om voor haar poes te zorgen toen zij was overleden. En dat was een zwart diertje. En dat diertje begon er steeds mooier uit te zien. Zijn vacht begon beter glanzen. Hij werd speelser. Dat had een hele opleving, dat dier. En mensen zeiden in de omgeving, het lijkt wel steeds jonger te worden, dat dier. Nou begrijp je natuurlijk ook wel dat het oorspronkelijke dier was overleden en een ander zwart katje voor in de plaats was gekomen. Zodat die butler en kokkin op dat landgoed konden blijven wonen. Dat was gewoon voor hun een manier om van die rijkdom te blijven genieten. Dus ja, dat is natuurlijk wel de andere kant van het laten erven van een dier. Poesje is heel oud geworden. Dat is heel oud geworden en zag er heel goed uit tot op hoge leeftijd. Ja. Maar daar wordt dus misbruik van gemaakt. Daar kan misbruik van gemaakt worden, dus dan moet je wel goed regelen. Ja, ja, ja. Dus in Nederland doen we dat eigenlijk anders. Daar doen we in het testament. Ik heb daar ook een clausule voor ontwikkeld, de huisdieren. Ik wist dat jij. En dan zeg je, ik ken het diertje toe aan iemand. Hè, dus ik vermaak bijvoorbeeld in dit geval de poes Choupette aan iemand die er goed voor gaat zorgen. En ik laat die persoon ook geld na om voor dat diertje te zorgen. Ja, dus dat kan je dan specifiek toewijzen voor... voor dat doeleinde ook echt. Ja, dat mag alleen, daar mag de verzorger, die mag dat niet voor iets anders gebruiken. Nee, die moet dat daarvoor gebruiken. Zou je nog een toezichthouder bij kunnen benoemen? Dat gaat wel erg ver. Dat gaat misschien wat ver, maar in Nederland is dat weer voor de erfbelasting weer niet zo gunstig. Dus er zitten ook wel weer nadelen in. Dan moet je daar belasting over betalen. Ja, je moet over de waarde van het dier wordt gewoon gezien als iets wat je geërfd hebt. En over dat bedrag, wat je eigenlijk moet gebruiken voor dat dier, zou je ook weer belasting moeten betalen. Ja, maar dat is toch raar, want dat is bedoeld voor de verzorging van het. Ja, dus dat zit raar in elkaar. En wat, hoe zou Lakenveld dat geregeld hebben, denk je? Nou ja, want jij weet veel over hoe die met zijn kat was. Ja. Die kat leidt eigenlijk een eigen leven. Die woont al 8 jaar bij Lakenveld. Heeft een eigen kok. Heeft 2 bediendes. Een eigen iPad. De vraag is even van wat hij precies geregeld heeft om het leven van Choupette in stand te houden. Ja, zodat ze niet een welvaartsval meemaakt. Precies, natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat als ik erfgenaam ben van zo iemand en ik krijg zo'n toch wel best verwende poes, dat ik zou er zelf ook niet voor kunnen zorgen om die poes even gelukkig te houden. En heb je enig idee hoe dat in Frankrijk geregeld is? In Frankrijk is dat niet veel anders geregeld. Dus hij zal daar ook een constructie gemaakt moeten hebben waarbij iemand bij die poes naar iemand toe gaat en met geld om voor het dier goed te zorgen. Ja. Hey, begrijp ik nou goed dat als je dus wil dat je kat in Nederland, of je hond, ik noem maar iets, of je cavia, dat daarvoor gezorgd wordt naar je dood, dan moet je dat wel echt goed in je testament. Moet je dat goed vastleggen. En je kunt ook denken, kijk, een poes of een hond is misschien nog wel te handelen als je dat erft. Maar je zou toch van iemand 1 of meerdere paarden erven. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt ook waarschijnlijk. Ja, dus voor mensen, vooral met paarden, leg ik het vaker vast in het testament. Ook omdat die hele specifieke verzorgingsvereisten hebben. Die staan ook in een wei of op een stal. Dus daar zitten best wel heel veel aspecten aan vast, die ik dan in het testament vastleg. Want mensen, ik kan me hier niets bij voorstellen dat je paarden bezit, maar dat zijn dus mensen die zelf een aantal paarden hebben en een plek waar die mogen grazen. En waar die mogen grazen, die hebben misschien stallen, die hebben een trailer, die hebben allerlei materiaal. Het rijkere segment, denk ik, hè, waar dit in plaatsvindt. Er zijn mensen die toch bijna al hun geld in die paarden stoppen, die alleen maar die paarden hebben. Oh ja, echt? Ja? Ja, en die paarden ook veel waard zijn vaak ook. En die ook bang zijn dat als ze het niet goed regelen, dat hun paarden na hun overlijden misschien wel bij de paardenslager terechtkomen. Er zijn ook dieren die zelf veel geld verdienen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan de Instagram hit Grumpy Cat. Ja. Vertel eens. Ja, die verdient een hoop geld inderdaad. En Choupette zelf ook. Hè? De poes van Karel Lagerveld, die zat ook in tv-reclames. Alleen de vraag is, hè, zijn het nou die dieren die dat geld verdienen? Of zijn het hun baasjes naar wie dat geld gaat natuurlijk? Want hè? Kan het ook andersom dat mensen van dieren geld erven? Dat denk ik niet dat gaat lukken. Hè? Want er is altijd iemand die dat geld moet beheren voor een dier. En misschien oneerbiedig, maar ik vergelijk het vaak met minderjarige kinderen. Kinderen jonger dan 18, die kunnen ook wel natuurlijk geld hebben, maar het zijn de ouders die erover beschikken. Ja, precies. En die daar het, wat wij noemen, het vruchtgenot van hebben. Maak je het vaak mee dat mensen iets willen regelen voor een huisdier? Niet standaard, niet heel vaak, maar ik breng het wel ter sprake. En wat ik zei, vooral de paardenliefhebbers, die willen wat vastleggen voor hun dier. Was je erg ontdaan door het overlijden van de huisdier? Hij was natuurlijk op leeftijd. Maar ik was wel van onder de indruk dat hij gisteren overleden is, absoluut. Ja, want je bent fan. Ik zie dat je ook een Choupette telefoon... Choupette staat hier achter op mijn telefoon. Ik heb verschillende items, ook foto's van Karel Lagerveld die hij steeds van zijn collecties nam, thuis aan de muur prijken. En ik vond hem wel inspirerend, ook die werklust die hij had. Hij is echt in het harnas gestorven. Hij had op 22 januari nog weer een prachtige show voor Chanel. Dus, en hij was niet bij de laatste show. Dus dat gaf je al te denken, of niet? Bij de laatste show was hij niet aanwezig. En hij had nog nooit in al die jaren een show gemist. Dus dat was wel een teken aan de wand. Dankjewel voor je komst weer naar Nieuws & Co. Lucienne van der Geld, directeur bij Netwerk Notaris en docent notarieel recht. Tot zover Nieuws & Co. Met erin de gepeste eigenares van een ijssalon wordt ze niet bestraft voor mishandeling. Een DNA-test voor baby's en kritiek op het planbureau voor de leefomgeving. Ook dat hoorde je. Met is kritiek op de modellen die ze gebruiken. Afgelopen jaar zaten ze er meer dan 100% naast. Nou, straks hebben we allemaal mooie klimaatplannen, dan zijn ze doorgerekend. En dan komen we er daarna achter dat het nog niet genoeg is. Het planbureau ook zelf beseft dat dit een heel serieus probleem is. Er wordt gesproken over dat de TBL gebruik zou maken van verouderde cijfers en zo. Is niet zo? Nee. Chloe heeft dus nu nog blauwe ogen, hè? Ja. En dan kan je dus met deze test kan je zien wat dat gaat worden. Of het een zoete kou is of dat ze van spruitjes houdt. Ja, echt? Vrijspraak voor Gilly. Ja, ik ben blij dat de rechtsstaat zich weer heeft laten gelden. Heel belangrijk, ook voor de zwarte gemeenschap. Dat er wel degelijk sprake is van racisme. Maar het moest ook niet gekker worden. De slachtoffer die beoordeeld zou worden dan als dader. Dat was Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag, Thijs van der Brink. Er wordt steeds meer vegetarisch voedsel voor honden en katten verkocht. Maar is dat niet slecht voor deze dieren die van oorsprong vleesetend zijn? Dat is zo, bij Thijs in Dit is de Dag. Dit was Nieuws in Co. We gaan nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Een heel fijne avond. NPO Radio 1. Partijen in de Tweede Kamer dringen erop aan dat het kabinet voorkomt dat het Koninkrijk door de escalerende crisis in Venezuela een militair conflict wordt ingezogen. Nederland moet vooral duidelijk maken dat Aruba, Bonaire en Curaçao humanitaire hulp willen verlenen. En Nederland moet zich distantiëren van de Amerikaanse president Trump, die een interventie in Venezuela niet uitsluit. Het OM eist celstraffen voor de mishandeling van een jongetje van 9 uit Venlo. Zijn moeder wilde samen met een bevriend Marokkaans echtpaar een geest bij hem uitdrijven. Ze hielden onder meer zijn handen in een oven. De Russische president Poetin heeft in een toespraak voor de beide kamers van het parlement onder meer dreigende taal gesproken richting de Verenigde Staten. Als de Amerikanen middellange afstandsraketten in Europa plaatsen, zal Rusland daarop antwoorden, zei hij. En nog voor het einde van het jaar wordt het in Rotterdam, Den Haag en Utrecht verboden om ballonnen op te laten. Daar wordt al jaren op aangedrongen door de Partij voor de Dieren, omdat dieren in het restafval van ballonnen kunnen stikken. In Amsterdam en tientallen andere gemeenten is het oplaten van ballonnen al verboden. Het weer, Peter Kuipers-Munneke. Er is bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. En dat is vannacht ook zo. In de rest van het land zijn wat meer opklaringen. Daar daalt de temperatuur ook wat sterker. In het midden en het zuiden van het land wordt het vannacht een graad of 3. In het noorden wordt het een graad of 5. En vannacht kan er hier en daar wat motregen vallen. En ook morgen blijft er in het noorden van het land kans op wat motregen. En ook meer bewolking dan in het midden en het zuiden van het land. Toch wordt het heel erg zacht. Met een zuidwestenwind wordt zachte lucht aangevoerd uit het zuiden van Europa. En daardoor wordt het in Noord-Nederland een graad of 11. En in het midden en het zuiden van het land wordt het 12 tot 14 graden. Nou, vrijdag dan draait de wind naar het oosten, maar is wel heel erg zwak. En de lucht blijft bij ons heel zacht in de buurt. Het wordt gemiddeld een graad of 14 met uitschieters naar zo'n 15 graden in het zuiden van het land. Er is behoorlijk wat zon en dat geldt ook voor het weekend. Dan ligt de temperatuur op zo'n 11 tot 13 graden. Er is veel zon. De ochtend zijn koud, die liggen rond het vriespunt. Maar 's middags bereiken we dus die hoge temperaturen. En dat zachte weer, dat houden we ook na het weekend nog een paar dagen aan. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De avondspits is voorspoedig opgelost. Er staan nog wel een paar niet al te lange dagelijkse files. We zien wat drukte op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. Langzaam rijden over 7 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Ook de A27, daar staat nog wat file van Utrecht naar Gorkum. Tussen Everdingen en Gorkum bij elkaar 10 minuten vertraging. En op de A59 van Waalwijk naar Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop bekend werd dat de verkoop van vegetarische en veganistische diervoeding voor bijvoorbeeld honden en katten flink is gestegen. Onze honden eten veganistisch omdat wij zelf veganistisch willen leven, zoveel mogelijk. En daar vallen ook de huisdieren onder. Maar is dat eigenlijk wel gezond voor honden en katten die van oorsprong toch vleeseters zijn? Over een kwartier een debat. Dit is de dag waarop de Tweede Kamer sprak over de commotie die vorig jaar ontstond. Toen bleek dat medewerkers van hulporganisaties zoals Oxfam en Artsen zonder Grenzen seksfeesten hadden gehad met lokale prostituees. Onze commentator is oud-politicus Arend-Jan Boekestein. Goedenavond Arend-Jan, hartelijk welkom. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? NGO's dienen onafhankelijk en onaangekondigd en ter plaatse te worden geïnspecteerd om misbruik te bestrijden. Nee. Eerst gaan we het hebben over gokken. Want gisteren stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel om online gokken mogelijk te maken. Minister Dekker is er blij mee. De nieuwe wet geeft de autoriteit meer mogelijkheden en zorgt voor een legaal en ook een betrouwbaarder alternatief waarop we toezicht kunnen houden. Maar toezicht of niet, het wordt misschien ook wel laagdrempeliger op deze manier. Moeten verslavingsklinieken zich nu voorbereiden op een toename van het aantal gokverslaafde cliënten? Daar kunt u over meepraten op de Radio 1-app of via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Ik ga erover praten met professor Arie Dijkstra. Hij is gespecialiseerd in verslavingen met Frits Hoefnagel. Hij is voorzitter van de branchevereniging van legale aanbieders van kansspelen, de VAN. En met Wouter, hij was vroeger zelf gokverslaafd en tegenwoordig is hij werkzaam als therapeut voor mensen met een verslaving. En we hebben afgesproken, Wouter, dat we alleen jouw voornaam gebruiken. Hartelijk welkom allemaal. Meneer Hoefnagel, ik begin met u. Online gokken wordt uit de illegaliteit gehaald. Bent u er blij mee? Ja, daar zijn we heel blij mee. We hebben al heel lang concurrentie van illegale aanbieders. Dat wil zeggen aanbieders die soms in het buitenland wel legaal zijn, omdat ze daar een vergunning hebben. Maar je mag tot nu toe niet op de Nederlandse markt gericht kansspelen aanbieden online. Mm-hmm. Dat gebeurt wel. Dus spelers spelen dat ook. Hè. Zo'n 1,8 miljoen Nederlanders spelen wel eens online. En van die 1,8 miljoen weet maar een kwart dat ze iets doen wat eigenlijk niet mag. Want dat mag ook niet als je het doet vanuit Nederland met een buitenlandse aanbieder? Nee, dat mag officieel verboden. Dat, ja, dat is dus sinds net, gisteren niet meer zo. Ja, dus gisteren is dan die wet aangenomen dat dat niet meer zo is. Maar zowel het aanbieden gericht op de Nederlandse markt, maar ook als Nederlandse speler spelen. Dat is iets wat niet mag. En wat voor ons helemaal vervelend is, is dat die aanbieders die hebben niet alleen geen vergunning, maar ze betalen ook geen belasting. Mm. En mijn leden betalen dat wel. Ja. En er is geen enkele controle en bescherming voor de spelers. Dus goed nieuws gisteren. Dus dat is goed nieuws. Oké. Okay. Meneer Dijkstra, bent u ook zo positief? Als wetenschapper ben ik er niet positief of negatief over, hoor. Dat is meer een politieke kwestie van wat voor beleid wil je voeren? Hoeveel vrijheid wil je mensen geven? Mm-hmm. Maar als wetenschapper kijk ik natuurlijk wel naar wat de effecten zouden kunnen zijn. En dan zie ik eigenlijk twee dingen. Ten eerste is het vrij duidelijk dat de toegankelijkheid wordt vergroot. Het wordt dus laagdrempeliger gemaakt. Nou, we weten bij fijne, leuke dingen, hè, zoals verslaafde dingen zijn, zoals alcohol lekker is en roken lekker kan zijn voor iemand die verslaafd is, weten we dat als je toegankelijkheid groter maakt, dat meer mensen het zullen doen. Dat is het eerste. Dat geldt ook voor gokken, ja. Precies. En ten tweede weten we dan ook vrij zeker dat onder die mensen, die meer mensen die nu gaan gokken, die nu dat stempeltje van goedgekeurd door de overheid, die dat zien, die dan dat daar ook weer mensen tussen zitten die problemen zullen krijgen. Dus okay. Dat ze hebben feitelijk al een risicoprofiel. Ja, dat kun je nu al zeggen eigenlijk. Ja, en u zegt, ik zie dat als wetenschapper, dus ik weet ook dat het besluit van gisteren dat tot gevolg zal hebben. Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, want het is bijzonder ingewikkeld. Ja, dat ligt voor de hand. Oké, okay. Gaan we zo verder praten. Ik wil eerst even naar Wouter. Wouter, jij bent zelf gokverslaafd geweest, hè, zei ik net al. Wat dacht jij toen je het hoorde gisteren? Nou ja, weet je, ik ben ergens ben ik blij, zeg maar, dat het, dat het overzichtelijk wordt. Dus daardoor zouden er meer maatregelen getroffen kunnen worden tegen probleemgokkers. Ja. Aan de andere kant zie ik er ook wel een heel groot gevaar in. Omdat als er reclame voor wordt gemaakt, maakt het dat er gewoon enorm veel triggers voor je komen. En dat maakt dat je dus weer zwak kan worden en kan gaan gokken. Ja, terwijl dat niet de bedoeling is in jouw geval. Kan je vertellen hoe het begonnen is bij jou, jouw eigen verslaving? Ja, dat kan wel. Ik ben op mijn 21 ben ik op mezelf gaan wonen. En ja, dat was voor mij best een grote stap. En dat maakte eigenlijk dat die verantwoording kon ik eigenlijk nog niet aan. En toen had ik al best vaak op een gokkast gespeeld. En dat vond ik leuk. Daar kon ik me lekker mee bezighouden. En toen kwam voor mij het pokeren in beeld. En ben ik dat online gaan doen op mijn laptop. En heb ik me daar aardig in verloren. Hoeveel, weet je dat? Hoeveel? Ja, hoeveel geld je erin hebt verloren? Oh, zo. Ja, nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Dat hou ik liever voor mezelf. Oh, okay. Maar ja, het is wel enorm zonde, dat kan ik je wel vertellen. Ja. En zit dat zonde dan in het feit dat je er verslaafd aan was... of dat je dat geld kwijt bent? Nou, beide eigenlijk. Ik vind het jammer dat ik me dat zelf heb aangedaan. En natuurlijk is het ook enorm jammer dat ik dat bedrag ben verloren. Want daar had ik natuurlijk best leuke dingen van kunnen doen. Ja, wanneer dacht je, ik kan niet meer stoppen? Ja, dat is eigenlijk pas op een later moment gekomen. Mijn verslaving heeft zich als het ware in een andere vorm verder gezet. Dus het gokken werd minder belangrijk. En middelen werden belangrijker. Dus verdovende middelen bedoel je? Beetje. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat is in elkaar overgegaan. En nu gaat het wel goed, hè, begreep ik. Dat de mensen niet denken van die jongen is van de ene naar de andere gegaan. Dat houdt wel een keer op, gelukkig. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Zit er wat jou betreft een groot verschil tussen online gokken en gokken in een casino? Ik ben zelf best... ik ben een paar keer naar het casino geweest. En ik merkte dat ik... ik denk dat voor elke gokker dat anders is. Maar voor mij gold het dat ik daar toch wel een soort van idee had... dat ik nog een beetje in de gaten werd gehouden. Ga je online gokken, kan je dat gewoon thuis doen. Waar niemand bij is, er is geen sociale controle. Dus het gevaar daarin zit is dat je je compleet kan verliezen. Het risico is groter. Ja. In mijn ogen wel. Meneer Dijkstra, bent u het daarmee eens als wetenschapper? Ik kan helemaal beamen natuurlijk wat Wouter zegt. De sociale inbedding gaat eigenlijk verloren. Waardoor je helemaal in je eentje zit. En je krijgt helemaal geen feedback meer van anderen. Maar er zijn ook andere aspecten. Andere verschillen. Kijk, de mate van verslaafdheid. Van de techniek, zeg maar. Die wordt ook bepaald dus door de techniek. De mate waarin een spel verslavend is. Wordt bepaald door een aantal aspecten van die techniek. En die kun je eigenlijk op de computer. Kun je die op de milliseconden precies kun je timen. Nou, en nu wil ik een beloning, nu wil ik dat het spannend wordt... en nu wil ik dat iemand wint of verliest. Dat kan je dan twee kanten op gebruiken. Je kan dan mensen extra geld uit de zakken kloppen... maar je kan ook voorkomen dat ze verslaafd raken? Ja, je kunt natuurlijk een heel saai spel maken. Hè, waar je echt de 2 uur moet wachten tot je weet of die euro iets... of dat 1 euro en een cent heeft opgeleverd. Maar dat gaat niet werken. Nee, precies. Nee, maar er zijn wel meer verschillen hoor, tussen het casino, hè, die sociale omgeving. Dus maar wat ik wil zeggen, ook de machines die er staan, de techniek, hè, het spel... Hè, de aspecten van het spel, die kunnen ook verschillen... in de mate waarin ze verslavend zijn. Ja, meneer Hoevenhagen, vindt u het dan wel leuk... dat u nu voorzitter wordt van een sector waar het eigenlijk nog makkelijker wordt om verslaafd te raken? Nou, dat is een beetje de vraag. Kijk, bij de sector zoals die nu is natuurlijk, hè, met de landgebonden aanbieders, dus de speelhallen, de casino's, daar is die controle natuurlijk een stuk makkelijker. Ja. Omdat je in contact staat met mensen. En stel, Thijs van der Brink die komt opeens veel vaker gokken. Ja. Of het tikt niet meer af terwijl hij een mooie winst heeft... terwijl hij dat eerder wel deed. Nou, dan kan je mensen aanspreken. Er zijn ook protocollen voor. Er zijn ook allemaal trainingen voor. Ja, en online kan dat niet, dus het risico is groter. Ja, dus ja, bij online ook, en bij online... En meneer Dijkstra? Ja, de hoogleraar die zei net ook van... ja, dat er waarschijnlijk de spelers, het aantal spelers gaat groeien. Dat is maar ernstig de vraag, want er spelen al 1,8 miljoen Nederlanders. Mm-hmm. Alleen die doen dat dus nu bij aanbieders die illegaal aanbieden. En die ook de speler niet beschermen. En ook online kan je wel spelers in de gaten houden. Maar dat is natuurlijk ingewikkelder dan land-based. Meneer Dijkstra, u wilde reageren. Kijk, wat u nu zegt, dat klopt natuurlijk. Het gaat erom bijvoorbeeld hoeveel mensen die eerst illegaal gokten, gaan nu. Hoeveel van die markt van het illegale wordt eigenlijk helemaal vervangen door het legale. Ja. En dus als het gaat over hoeveel kunnen mensen controleren. Kijk, en in een casino kun je mensen heel direct controleren. Dat heeft meneer helemaal gelijk in. Maar op een computer online kun je dat nog veel beter zelfs. Want je kunt heel precies bijhouden. Je kunt een algoritme bouwen die zegt... als iemand 5 keer is ingelogd geweest en hij heeft 3 keer verloren... en het was meer dan dat, nou dan krijgt hij een waarschuwing. Ja. Dus je kunt allerlei maatregelen nemen. Dus dat hoeft niet per se erg te zijn. Nee, zeker niet. Je kunt het heel, heel streng maken. Dan moet je dus als overheid moet je daar ook een keuze in maken. Willen we nou doen aan zelfregulering? Hè, dan is het een beetje half en dan worden wat meer mensen verslaafd. Of maken we het heel streng? Zetten we heel hoge drempels neer? Hè, je krijgt een waarschuwing. Als je zoveel verliest, dan wordt je account gewoon gewist. Maar dan wordt het ook minder aantrekkelijk. En dan heb je ook kans dat mensen weer naar het illegale circuit gaan. Ik wil nog even naar een element. We hebben nog een paar minuten. Die toename, de vermoedelijke toename van het aantal gokverslaafden, waar meneer Dijkstra het over had. Meneer Hoefnagel, u zei daarvan net van, ik weet niet of dat klopt. Nou ja, dat is dus maar de vraag. Er zijn al heel wat mensen die online de goksites weten te vinden. Nogmaals, die spelen dus officieel illegaal. Ja, maar meneer Dijkstra zegt, je haalt een drempel weg. Want het wordt legaal, dat mag niet gewoon. Nee, maar dat is maar de vraag, want slechts een kwart van die 1,8 miljoen spelers weet dat ze iets doen wat niet mag. Dus dat zul je ze eerst moeten vertellen van... U deed het niet nog. Ik weet niet of dat... Misschien nog. Dat is een onderzoek, dat is gedaan door Motivaction. Precies. Ja, maar ik weet niet zeker. Klopt hoor, dat zijn interessante cijfers. Ik weet niet zeker of die mensen allemaal eerlijk waren of ze dat wel niet wisten. Ja, want als je iets illegaals doet en je vraagt, goh, wisten we dat illegaal? Dan zeggen helemaal mensen, nou, geen idee. Dat ben dus, ik met u eens. En dan nog heb je een half miljoen mensen, bijna een half miljoen mensen, die dus inderdaad dat niet wisten. Ja. Die dat wel wisten en het toch deden. Ja. Oftewel, gewoon het stempel erop van dit is goedgekeurd door de overheid. Ik denk dat brave burgers zoals u en ik dat zijn, dat een aantal van die brave burgers zullen zeggen, nou, maar nu wil ik het ook wel eens proberen. Eerst werd ik tegengehouden doordat het onzeker was en misschien wel niet in de gaten gehouden en ik weet niet waar mijn geld terugkwam. Nu zegt de overheid het is goed. Nou, dat betekent voor mij dat het toegankelijker wordt. Maar het klopt, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan wel naar Denemarken kijken wat daar gebeurd is. En je kijkt verder naar het buitenland. En in één zin wat is daar gebeurd? Nou, dan zie je dat er meer mensen gaan gokken. En ook meer verslaafd raken. Dat mag je dan concluderen dat daar weer mensen bij zijn die kwetsbaar zijn. Nou, dat is niet leuk, meneer Hoefnagel. Ook niet voor u. Nee, dat is ook niet leuk. En daarom, kijk, wij als voorzitter van de VAN ben ik er natuurlijk enorm trots op dat mijn leden daarom ook een ondernemerscode tekenen. Dat er wordt gecontroleerd dat risicospelers geen probleemspelers worden. Daar heeft iedereen baat bij. En daar heeft iedereen baat bij. En u kunt zich ook voorstellen, ik vergelijk het wel eens. Als je in een kroeg zit en daar zitten aan de bar zitten alcoholverslaafden, dan ga jij de volgende keer niet naar die kroeg, want die sfeer in die kroeg is niet leuk. Nee, maar dan toch nog één keer heel kort mijn vraag, want de tijd is op. Dat wordt online, dus het risico wordt gewoon groter dat mensen wel verslaafd raken. Nou, dat risico wordt dus niet groter. Dat denkt u echt niet, daar bent u van overtuigd. Nou ja, dat risico wordt niet... Het kan zo zijn. Kijk, net als de hoogleraar kan ik natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Maar wat in ieder geval dan helpt, is als mensen spelen bij legale, gecontroleerde aanbieders. Ja. Want dan kan je mensen veel sneller opsporen en helpen. Zullen we het gesprek over 3 jaar weer doen, meneer Dijkstra, om te horen wat de gevolgen zijn? Ja, goed idee. Doen we dat. Hoogleraar gezondheidspsychologie Arie Dijkstra, Frits Hoefnagel van de Gokbranche en Wouter. Alle drie hartelijk dank. Prettige avond. Dit is de dag waarop Gilly Emanuels niet wordt vervolgd voor het mishandelen van een 19-jarige man in Hilversum door hem te slaan met een stok. De uitbaatster van een ijssalon werd stelselmatig geterroriseerd door een groep hangjongeren. Zo vertelde ze eerder aan tafel bij Eva Jinek. Deze jongeren hadden laten zien dat ze gewoon de grens overgingen. Het maakte hun niks uit dat ik een kind van 3 bij me had. En een minderjarig medewerker ook nog. Dit is de dag waarop in de Tweede Kamer werd gesproken over het seksueel wangedrag onder medewerkers van hulporganisaties. Een jaar geleden kwam naar buiten dat hulpverleners van onder andere Oxfam meededen aan seksfeesten op locaties waar hulp hard nodig was. De Belgische missieleider Roland van Houwemeren van Oxfam ging toen al diep door het stof. Ik had beter moeten weten. Ik ben een mens van vlees en bloed. Nobody is perfect, maar ik ben geen zwijn. Ja, en onze commentator is vandaag oud-Kamerlid voor de VVD, Arend-Jan Boekestein. Je had destijds ontwikkelingswerk in je portefeuille. Dus het is een sector die in ieder geval jouw belangstelling heeft. Wat was er alweer aan de hand? Ook alweer aan de hand? Nou, het was heel ernstig hoor. Zelfs ook nog in een heel recent rapport van de VN blijkt dus dat het dus gewoon doorgaat. Ja, dat betekent dus dat mensen die bij een NGO werken, Feesten organiseren met prostituees uit de lokale gemeenschap. Hè? Soms. En ook trouwens onderling dat er dus misbruiken plaatsvindt of seksuele predatorgedrag. Nou, het laatste onderzoek van de VN is echt heel ernstig, maar 17% van de NGO-medewerkers deden daar aan mee, wat ik zelf ook al heel veel... 17? 17. Ja. En daarvan zei dat 1/3 daarmee te maken heeft. Dus het is echt heel ernstig. Okay. Vorig jaar maart was er zo'n belangrijke commissie, Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En ze zaten er allemaal, hè? Rode Kruis, Plan Nederland, Artsen zonder Grenzen, 17 akkoorden. En zeiden, het is vreselijk, het is onacceptabel, ongehoord. We gaan zo maar door, hè? Nou, dit moet natuurlijk stoppen. Maar hoe doe je dat? Dat is ongelooflijk lastig. Dingen die gebeuren duizenden kilometers verder weg. En ik heb vanmorgen gekeken naar dat... Want er was vandaag debat over. En ik was een beetje teleurgesteld, want minister Kaag die deed het heel virtuoos en heel handig, maar daardoor deed ze ook iets wat me helemaal niet beviel. Want dat is namelijk de enige manier om dit echt aan te pakken is vreemde ogen dwingen. Er was een motie ingediend van Bente Becker een jaar geleden, waar ze zei... VVD-Kamerlid. VVD-Kamerlid zei van, je moet dus eigenlijk onaangekondigd, moet het onafhankelijke toezichtsorgaan, de CBF, moet dus dan inspecties on the spot doen. Maar on the spot, dat is op de locatie in het land waar gewerkt wordt. Maar vinden die feesten per se daar plaats? Of gebeurt dat in paar plaatselijke bordelen? Dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan allemaal. Maar ben je daarmee? Vreemde ogen dwingen. Weet je hoe de schoolinspectie werkt? Ik heb het zelf wel eens meegemaakt als ouder van kinderen. Dan staat er opeens dus een inspectie staat in de school. En dan toen bleek dus dat de docent veel te laat was. Dat is toch vrij vervelend als dat gebeurt. Ja. Met andere woorden, en dat wilde minister Kaag. Waarom niet? Dat ze zei van dat wilden ze niet. Want luister eens, dan weet je toch het onvoldoende van de plaatselijke situatie en zo. Dat moeten we allemaal niet willen. Terwijl ik denk van ja, luister eens, we hebben hier te maken met een heel ernstig fenomeen. NGO's geven het ook helemaal toe dat het heel ernstig is. En ze geven ook toe dat er nog geen begin van een oplossing is. Ze doen er wel van alles aan, maar het is nog echt heel erg lastig. En alle andere dingen die ze doen, ze praten over een humanitair paspoort. Dat wil zeggen, als ik me 1 keer heb misdragen, dan mag het niet zo zijn dat ik dan bij een andere organisatie doorga. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te voorkomen, dat het dan geen golden ticket wordt, dat het eeuwig door kan gaan. Hè? Het CBF zegt zelf, wij kunnen niet zo goed onafhankelijk toezicht houden, want we hebben €150.000 tekort. Nou, dus jij zegt, dat was een goed plan van Bente Becker. Dat zouden ze eigenlijk moeten gaan doen. Ja. Wat is daar vandaag over gezegd? Nou, de Kaag heeft gezegd dat ze dat niet gaat doen. En wat zei de Kamer toen? De opvolger van Bente Becker is meneer Haga. Die heeft de kaas van zijn brood laten eten. Die was heel beleefd en Die accepteerde dat het plan wordt verwijderd. En dat vond ik echt jammer. Want ja, het CBF zegt nu zelf, wij kunnen niet goed onafhankelijk toezicht houden, we hebben geldtekort. Dan zegt mevrouw Kaag principieel, ik vind dat de sector het zelf moet oplossen. Ja. Daar is natuurlijk veel voor te zeggen. Maar de sector is niet in staat om dit zelf goed op te lossen. Nee. Dat blijft keer op keer. Maar hoe verklaar je dan dat Kamerleden dit dan nu laten lopen? En ook zo meneer Haga? Ik ga niet iemands nieren proeven, maar ik stel wel vast dat we hoe heigerig de politiek is. We hebben hier ontzettend kwaad over gemaakt allemaal. Nu was er nog heel korte houtjes. Ze waren ook binnen een uur en een kwartier waren ze klaar. Terwijl er vorig jaar een groot maatschappelijk debat over was. En het is weer weg, het is weer voorbij. Ja. En het is overigens ook zo dat er natuurlijk veel politieke partijen zijn die ook diep in de NGO-wereld zelf zitten. Die dus heel ongemakkelijk hierbij voelen. Zou dat een rol gespeeld hebben vandaag, denk je? Dat denk ik wel. Maar ik vind het jammer. Ik vind, als je er gewoon over nadenkt, onafhankelijk toezicht vereist dat er voldoende geld is om het te doen. En ook onaangekondigd inspecties doen. Wat in allerlei sectoren van de samenleving gebeurt. Dat werkt. Ja, jij bent niet verbaasd als over een paar jaar weer berichten dit soort berichten opduikt. Dat denk ik, ja. Oké, dankjewel. Dit is de dag waarop de nieuwe fietsbrug de Navigator per boot werd vervoerd van de werkplaats in Friesland naar eindbestemming Oegstgeest. Het laatste gedeelte van de vaarroute is spannend vanwege de lage bruggen. De schipper pakte daarom zijn meetlat er even bij, want meten is weten. We zijn nou de boot aan het opmeten om te kijken hoe hoog de Nieuwert is. Kijk, dit is 5 meter. En we moeten naar de 25, die zit hier. Prima toch? Ken het. We hebben gewoon zeker 10, 15 centimeter over. Het is de dag waarop Ajax dreigt met een rechtszaak tegen de KNVB. Het doel is om de halve finale tegen Feyenoord volgende week voor de beker met fans te mogen spelen in Rotterdam. De Rotterdamse burgemeester Abu Talab is juist blij dat de Ajax-fans niet komen. Als Ajax de bekerfinale had gehaald, dan waren de Amsterdamse fans wel welkom geweest, was de afspraak. In mijn vak voor de openbare orde stelt dat dus enorme uitdagingen. Daar lopen wij niet voor weg. Maar het is zeker waar, het scheelt enorm in de politie inzet nu die finale niet, de Feyenoord Ajax. De verkoop van vegetarische honden- en kattenvoer is de afgelopen 3 jaar verdubbeld, blijkt vandaag uit cijfers van dierenwinkel Pets Place. Een groeiende groep vegetarische baasjes kiest ervoor om ook hun huisdieren vegetarisch of zelfs veganistisch te voeden. Maar hoe gezond is dat eigenlijk? Daar ga ik over praten met Rick Scholtes. Hij is veganist en hondenbaas en inmiddels ook verkoper van vegetarische dierenvoeding. En Esther Hagen Plantinga, dierenarts en ook specialist dierenvoeding. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, meneer Scholtes, u bent zo'n baasje die uw huisdieren alleen nog maar veganistisch voedsel geeft. Hoe kwam u daarbij? Hoe is het begonnen? Dat is, wat is het? 12, 13 jaar geleden begonnen. Toen haalde ik een kat uit het asiel. En ik dacht, ja, ik wil wel een kat in huis halen. Maar ik wil ook dat hij veganistische voeding krijgt. Want vanaf begin wilde u dat? Ja, dat wilde ik van begin. Ja, want ik wilde gewoon niet aan meewerken aan de dierenindustrie. Dus ik wilde heel graag dat de katten en de honden, net als ik, vega gingen eten. En ik zit niet heel goed in het dierenvoer. Maar normaal gesproken, als je naar de supermarkt gaat en je koopt daar hondenbrokken of kattenvoer, dan zit er bijna altijd vlees in. Er zit eigenlijk altijd vlees in, ja. Dus wat geeft u dan aan uw dieren? Ja, ik geef. Er zijn inmiddels heel wat verschillende soorten voer. En het is gewoon plantaardige voeding dat aangevuld is met alle vitamines en stoffen die ze nodig hebben. Ja, en u heeft 101 katten? Ik heb 202 katten. En ze vinden het lekker? Ja. En het gaat goed met ze? Het gaat uitstekend met ze, ja. Oké, dus dat is het probleem niet. Mevrouw Plantinga, herkent u de trend? Ja, ik herken de trend zeker. Het is iets wat eigenlijk wel hand in hand gaat met het feit dat mensen zelf milieubewuster worden. Bewuster ook kijken naar dierenleed. En vaak zie je dat door de humanisatie en het ook mensen dat ook weer opleggen bij hun huisdieren. Dat die in dezelfde trend in het gezin meegaan als de baasje zelf. Ja, dan heb ik een paar keer gezegd al dat die katten en honden eigenlijk vleeseter zijn van huis uit. Klopt dat? Ja, dat is correct. Nou, bij de hond ligt dat ietsjes genuanceerder. De hond is zoals we noemen een carnivore omnivore. Hij is van oorsprong natuurlijk een dier dat vlees at in de natuur, dierlijk materiaal. Maar is eigenlijk nog prima in staat om zich ook met plantaardig materiaal te kunnen voeden. Ja. Maar voor de kat ligt dat wel wat anders. De kat is een strikt carnivoor. Die heeft gewoon bepaalde stoffen uit dierlijk materiaal nodig. Omdat ze dat zelf niet uit plantaardig materiaal kunnen maken. Ja, een veganistische of een vegetarische hond kan. Een vegetarische of veganistische kat is lastiger. Ja, dat is lastiger. Het is wel zo dat je ziet dat we zijn heel knap geworden in de laatste jaren. We kunnen heel veel synthetische stoffen maken. Die dus de natuurlijke stoffen kunnen vervangen. En dat is ook eigenlijk wat je dus ziet gebeuren in de veganistische kattenvoeders. Dat er synthetische stoffen aan toegevoegd worden die bijvoorbeeld door gist of bacteriën gemaakt zijn in een laboratorium. Zodat ze toch vegetarisch zijn. Maar wel dus op die manier toegevoegd zijn aan de kattenvoeding. Ja, als dat niet gebeurt, wat betekent dat voor de kat? Wat gebeurt er dan met hem of haar? Een van de dingen die een kat echt nodig heeft, die dus echt strikt niet in plantaardig materiaal voorkomt, is bijvoorbeeld een stofje dat genaamd is taurine. En dat is een stofje wat we nodig hebben voor onze hartfunctie, voor de goed zicht voor je ogen. Krijgt hij een hartaanval? Niet zozeer een hartaanval, maar wel een echte hartfalen, zoals we noemen. Het hart kan niet meer normaal functioneren. En dan zie je dus dat die dieren op een gegeven moment echt in de problemen komen en daar zelfs aan kunnen overlijden. Dat kan niet de bedoeling zijn, meneer Scholtes. Nee, daarom zit de taurine ook toegevoegd aan het kattenvoer. Ja, en mijn katten die zijn allebei, die krijgen nu 12 jaar vegan voer. En die zijn nog niet blind en ook nog niet dood. Dus, ja. Nee, dus u zegt het kan gewoon? Ja. En wat zegt u? Heeft u zelf ook een dierenarts waarbij u langs geweest bent van hoe moet ik dit doen? Ja, ik deed het al en toen kom ik bij hem langs. Maar hij is er oké mee. En hij checkt ieder jaar mijn huisdieren en de laatste jaren doen we een uitgebreide check, omdat ze ouder worden, dus een seniorencheck. En dan kijken we het bloed en de urine na en de algehele de hele kat. Ja, en het gaat gewoon nog goed, zegt u. Ja. Ja. Mevrouw Hagen-Plantinga, wat adviseert u mensen als ze vragen van ik wil graag vegetarisch of veganistisch voer voor mijn dieren gaan kopen? Als ik puur voedingstechnisch kijk, dan denk ik van het kan. Het is in principe mogelijk. Maar ik weet ook vanuit humaan dat het wel zo is dat individueel kan verschillen. Er zijn mensen die heel makkelijk het vegetarisch of zelfs veganistische levensstijl oppakken. Daar gezond mee blijven, daar levenslustig bij blijven. Maar er zijn ook mensen die dus toch niet, waar dat toch minder goed werkt. En ik denk dat bij de honden en katten ook zo zou kunnen zijn. Dus ik ben altijd wel wat voorzichtig. Ik raad mensen ook zeker altijd het aan om, zoals wat Rick zegt, laten je huisdier checken. En met name ook bij de kat, want bij de kat speelt er nog een extra probleem. Het is namelijk zo dat als je dierlijke producten eet, dat dat een ander effect heeft op je lichaam dan wanneer je plantaardige producten eet. En bij de kat zien we dus, en dat is bij heel veel strikte carnivoren zo, dat de zuurgraad van de urine wat hoger wordt op plantaardig materiaal. En bij sommige katten zien we dat ze gevoeliger worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van blaasgruis. U raadt het niet aan, als ik goed naar u luister. Nou, nee, niet. Ik in principe niet. Ik weet dat het kan, maar zeker voor de kat ben ik terughoudend daarin. Omdat ik ook zie dat het soms misgaat. En dan denk ik van ja, moeten wij dan onze eigen idealen opleggen aan een dier wat zich dus eigenlijk in een keurslijf moet dwingen, wat dat niet van nature gewend is. Oké, dat is wat er volgens u gebeurt. Je dwingt je dier in een keurslijf wat eigenlijk onnatuurlijk is. Voor sommige dieren is dat inderdaad het geval als dat niet goed gaat. Kijk, en voor de katten waar het wel goed bij gaat, is het waarschijnlijk geen probleem, maar dat kan je aan de buitenkant niet zien als je ermee begint. Meneer Schotten, je neemt een risico met je dier waar je zoveel van houdt en waar je goed voor wil zorgen. Dat lijkt me een dilemma. Ik zie dat een beetje anders. En ik denk dat ik herken dat niet zo. Dat er mensen zijn die minder goed tegen vegan eten kunnen. En ik denk dat bij katten ook op zich. Ik weet niet zo goed wat. Ik heb daar geen verhalen van gehoord van katten. Maar hoogstens dat ze dus niet lekker vinden. Dat is wat anders. Maar dat ze er niet goed op zouden doen. En dat blaasgruis, dat is een heel algemeen probleem. Als je hier naar het asiel gaat, dan zul je zien dat de helft van de katten, die heeft een blaasgruisprobleem. Ja, maar waarom legde u het uw dier op? Want het zijn carnivoren van huis uit. Ja, vleeseters. Nee, ik denk dat de andere kant is, als je dat niet doet, dan leg je dus de dieren die in de dierindustrie zitten, die leg je een leven op waar ze in hokken moeten staan en waar ze een leven moeten leiden, wat ook niet prettig is. En dat is volgens mij veel ernstiger dan wat ik mijn dier uiteindelijk opleg. Bovendien, we doen van alles met onze huisdieren wat niet natuurlijk is, want daar kom je dan eigenlijk op uit. En heel veel dingen zijn niet natuurlijk, vinden we prima. Ik ga naar de dierenarts met mijn kat en mijn hond en dat is alles behalve natuurlijk. Dus op zich is het er zijn wel meer onnatuurlijke dingen, zegt u. Ja, en ook. En als, maar stel, de kat kan het natuurlijk niet zeggen, maar stel dat hij zou zeggen, ik vind eten met vlees veel lekkerder dan veganistisch eten. Ja, dan moet hij even ergens anders gaan eten. Dan is het niet uw kat meer, dan moet hij weg. Nee, hij krijgt gewoon dit eten. En ik merk gewoon, ze komen naar buiten en ze eten het voer heel graag. Ik merk ook gewoon dat er echt heel veel katten zijn, of heel veel bazen, die stappen over. En die denken dat ze heel langzaam moeten overstappen. En dan zeggen, ja, hij vond het vegan voer veel lekkerder dan als nauwe voer. Maar hij eet waarschijnlijk nog wel muizen. Dat zou kunnen, ja. Dat kunt u niet uitsluiten. Dat kan ik niet uitsluiten. Als u dat ziet, wat doet u dan? Ik heb dat nog nooit gezien. En kijk, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom om het voer wat je voor ze koopt. En daar mag niks mee aan de hand zijn wat u betreft. Ja. Er wordt op Twitter gezegd, Karel Buitenkamp, waarom doen mensen dieren dat aan? Waarom moet een dier net zo maf zijn als de baas? Ja, leuke vraag. Kijk, we hebben er gewoon goede redenen voor om dit te doen. En als dit is een alternatief om ervoor te zorgen dat andere dieren niet hoeven te lijden. En als dat een alternatief is waar je hond of kat gezond bij kan leven, dan is dat volgens mij een heel goed alternatief. En waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je vlees geven aan dieren van andere dieren die daarvoor een vervelend leven moeten leiden? Wat zegt u dan, mevrouw Hageplantinga? Nou, ik denk dat het goed is om te beseffen dat de diervoedingsindustrie, het is eigenlijk reststromen gebruikt van de humane voedingsindustrie. Dus er zijn geen dieren die extra lijden omdat we onze honden en katten vlees geven. Dus ik denk dat het is veel afval, hè? Ik zou het geen afval willen noemen. Het zijn echt reststromen. Ja. Denk aan longen. Maar die wij zelf niet op, die wij mensen die niet opeten. Die wij niet opeten, maar die hartstikke voedzaam zijn. En die anders dus niet gebruikt worden. Dus jij is heel milieubewust, zegt u? Ik denk dat in de termen van kringlopen, denk ik dat het heel goed is dat soort materiaal gebruikt wordt. Dus ik denk dat dat belangrijk is om je dat te beseffen. Dat het niet zo is dat er dus dieren extra geofferd worden. Okay. Speciaal voor de honden en katten vlees te geven. Aantjan. Ik weet nog een derde oplossing. Want honden die schijnen er goed tegen te kunnen. Hè? Wat me wel verbaast, want dat zijn toch, dacht ik, aasdieren. Maar goed, poezen hebben een probleem. Sommige poezen hebben een probleem. Nou, je staat toch gewoon heel. Je houdt het gewoon bij honden. Je laat het bij honden. En de poezen die laat je vrij. Die laat je vrij. Nou ja, die lopen natuurlijk ook meestal wel redelijk vrij. Maar ja, ik denk altijd van waarom zou je... Ik moet juist katten in huis halen. Want anders gaan andere mensen ze dierlijk materiaal geven. Wat ik juist een probleem vind. Dus ik vind dat ik juist moet kiezen voor dit soort dieren. Om ervoor te zorgen katten dat... Katten die ik had, die gingen dus vogelnestjes slopen. Dat is verschrikkelijk. Dat had eindeloos met kleine vogeltjes te spelen. Muizen haalden ze naar binnen. Poezen zijn helemaal geen leuke beesten. Nee. En veganistische poezen, die hebben migraine de hele dag. Die zijn nog veel erg. Nee, hou het toch bij honden. Die vinden het hartstikke lekker voor, dus die hoeven niet te gaan jagen. Oké, we gaan kijken of de trend zich voortzet de komende jaren. Ik zeg hartelijk dank tegen Rick Scholtes, tegen Esther Hagen-Plantinga, Frits Hoefnagel, Arie Dijkstra, Wouter en Arend-Jan Boekestein. Zometeen, Bureau Buitenland gaat over een plan van de Democraten dat Amerika over 10 jaar CO2 neutraal moet maken. Nou, veel succes met deze president, er wordt nog een klusje. 8:30 zijn wij er weer langs Lijn en Omstreken. Aandacht voor dieren die terug zijn van weg geweest, zoals de bever en natuurlijk de wolf. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.